który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest środa, 30 sierpnia, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Lista bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci pokazana. Na stronach resortu zdrowia opublikowano zestawienie. Komisja do spraw rosyjskich wpływów nie będzie formułować wniosków przed 15 października, tak uważa jeden z jej potencjalnych nieprzyszłych członków. Władze województwa będą ustalać, dlaczego miejska infrastruktura nie odbierała wody z ZOZ-8 w Warszawie. Kontrolę zapowiada wojewoda. Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę bezpłatnych leków dla seniorów w wieku 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą program bezpłatnych leków o te dwie grupy wiekowe. Nowa lista refundacyjna zacznie obowiązywać 1 września. Joanna Stankiewicz. Lista bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia i dla seniorów powyżej 65 lat została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Podczas transmisji w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zmiany są realizacją polityki solidarności międzypokoleniowej. Pojmujemy wszystkich seniorów, którzy skończyli 65 rok życia, ale również ze względu na to, że młodym małżeństwom, młodym rodzinom czasami ciąży budżet na zakup lekarstw, antybiotyków dla dzieci. Minister zdrowia Katarzyna Sójka w TVP Info podkreśliła, że na liście znalazły się między innymi leki stosowane w chorobach cywilizacyjnych. Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, leki przeciwgrzybicze, leki przeciwbakteryjne, leki hipoglikemizujące. Lekarze będą mogli wypisywać bezpłatne leki osobom uprawnionym już od września. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak powiedział, że PKW nie jest uprawniona do wydawania instrukcji lub określenia zasad dotyczących przeprowadzania głosowania. Sędzia zaznaczył, że komisja jest zobowiązana do stosowania obowiązujących przepisów prawa wyborczego. Sylwester Marciniak odniósł się na konferencji prasowej do niedawnych wypowiedzi medialnych byłego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza na temat łączenia wyborów parlamentarnych z referendum ogólnokrajowym. W ocenie byłego szefa MSZ odmowa pobierania karty referendalnej zostanie odnotowana w spisie wyborców, co może prowadzić do zachwiania tajności głosowania. Sylwester Marciniak powiedział, że to nieprawda i że tylko w ten sposób obwodowa komisja wyborcza będzie mogła rozliczyć się z otrzymanych kart. Krótko mówiąc, liczbowo musi się wszystko zgadzać. Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart, liczba kart wyjętych z urny, to musi wszystko, że tak powiem, matematycznie się zgadzać. No, a nie zgadzałoby się, gdyby nie było w spisie wyborców adnotacji, że dany wyborca nie odebrał karty danej. Szef PKW podkreślił też, że przepisy nie przewidują odrębnego potwierdzania w spisie wyborców odbioru kart do głosowania. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski zakłada, że Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów nie będzie formułować wniosków przed 15 października. Jeden z kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do komisji mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że solidność prac i niepodważalność wniosków komisji są wyższymi walorami niż szybkie tempo działania. Nie sądzę, żeby było możliwe i technicznie, i pożądane politycznie, aby formułować jakieś wnioski konkretne co do poszczególnych osób czy środowisk w tak szybkim tempie, aby to mogło jakoś oddziaływać na wybory 15 października. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości mówił, że jego ugrupowanie chce, aby komisja została powołana na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński poinformował, że władze województwa będą ustalać, dlaczego miejska infrastruktura, do której podłączona jest S8, nie odbierała wody. S8 w Warszawie została zaprojektowana tak, aby przyjąć dzisiejszą ilość opadów. Taka sytuacja absolutnie nie powinna mieć miejsca, mówił wojewoda. Na podstawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie żądam od prezydenta Trzaskowskiego informacji, jakie działania zostały podjęte w tej sytuacji dzisiaj oraz jakie działania prewencyjne zostały podjęte wczoraj. Ponieważ, proszę Państwa, oczywiście, że zdarzają się opady. Zdarzają się sytuacje nagłe i niespodziewane, ale opady dzisiejsze były zapowiedziane. Wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego otrzymali alert RCB w związku z tym. Tym bardziej spłynęły odpowiednie informacje do służb miejskich. Wojewoda ocenił również, że to karygodne, iż w stolicy nie zebrał się sztab kryzysowy. Trasa była dzisiaj nieprzejezdna, później udrożniono jeden pas w każdą stronę. W Warszawie doszło i nadal dochodzi do potężnych problemów z przejazdem. Więcej o sytuacji na stołecznych drogach mówimy w Polskim Radiu Kierowców. Siły ukraińskie zaatakowały Rosjan w okupowanym Mariupolu. Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko powiedział, że nie wszystkie rakiety trafiają w cele, ponieważ Rosjanie używają artylerii przeciwlotniczej. W każdym razie wszystko jest w porządku, bo zwykle tego rodzaju akcje są zwiastunami zmasowanych ataków naszych wojsk, których Rosjanie nie są w stanie wytrzymać. Z drugiej strony potwierdzamy nasze dane, gdzie znajdują się systemy obrony powietrznej w mieście, ponieważ po takim uderzeniu muszą je przenieść, ukryć, co oznacza, że będziemy więcej wiedzieć o ich lokalizacji. Jak dodał doradca mera, broniąc się, Rosjanie korzystają także z systemów przeciwlotniczych w innych rosyjskich miastach i na lotniskach, co także pozwala je zlokalizować. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa nad wyraz sportowa, więc w Trójce czas na sport. Mateusz Warianka. Zapraszam i zaczynam od złych wieści. Niestety półfinał Mistrzostw Europy nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone w ćwierćfinale uległy w trzech setach reprezentacji Turcji. Rywalki wygrywały sety do 23, 22 i 18. Turczynki o finał zagrają w piątek z Włoszkami. A za blisko dwie godziny na murawę stadionu Parken w Kopenhadze wyjdą piłkarze Rakowa Częstochowa. Mistrzowie Polski zagrają rewanżowe spotkanie czwartej, ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Faworytem będą gospodarze, tym bardziej, że wygrali 1-0 w Sosnowcu. Trener Dawid Szwarga mimo wszystko nie traci nadziei. Za nami 7 spotkań w europejskich pucharach, żeby dojść do tego miejsca, w którym jesteśmy obecnie. Czyli ostatnie, 8 miejsce przed fazą grupową europejskich pucharów. My traktujemy ten mecz jak finał. Jeden, jedyny mecz, który trzeba wygrać, żeby osiągnąć nasz cel numer 1, jakim jest awans do Ligi Mistrzów. Zdajemy sobie sprawę z wyniku, jaki był w pierwszym spotkaniu. Natomiast dalej drużyna bardzo mocno wierzy w to, że jesteśmy w stanie osiągnąć nasz cel, czyli zwycięstwo. Przygotowujemy się po prostu jak do finału, który chcemy wygrać, bo finały się gra po to, żeby je wygrywać. Raków może zostać drugą polską drużyną w XXI wieku, której uda się zagrać w fazie grupowej Champions League. Wcześniej dokonała tego tylko Legia Warszawa. W razie niepowodzenia medaliki zagrają w fazie grupowej Ligi Europy. Tymczasem trwa też zaległe spotkanie piłkarskiej ekstraklasy. Pogoń Szczecin podejmuje na własnym stadionie Śląska Wrocław i portowcy przegrywają. 0-1 mamy 37 minutę, a za moment prawdopodobnie Śląsk trafi po raz drugi. Do tego jeszcze wrócimy. I jeszcze tenis. Zmieniła się godzina rozegrania meczu Igi Świątek z Australijką Darią Saville. W drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open Polka powinna wyjść na kort około 19.20. Tuż po niej o trzecią rundę powalczy Magdalena French, która zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. Jutro mecz Magdy Linet z Amerykanką Jennifer Brady. A przypomnę też, że w US Open gra Hubert Hurkacz. W pierwszej rundzie Polak pokonał nie bez problemów Szwajcara Marka Hesslera po 5-setowym pojedynku. Bardzo się cieszę, bo rzadko zdarzają się takie mecze, w których z takiej sytuacji się wyciąga, także będę miał okazję teraz w kolejnej rundzie walczyć z Jackiem Draperem, który też jest leworęczny i też ma bardzo mocny serwis, także mam nadzieję, że zagram na wyższym poziomie. Mecz Hurkacza jutro wieczorem. Jeszcze zaglądamy na boisko w Szczecinie. Wynik jednak bez zmian. Śląsk prowadzi 1-0. Szybko sprawdźmy, jaka czeka nas aura w nocy. Ma być zachmurzenie umiarkowane i duże i lokalnie może jeszcze padać deszcz. 8 stopni na terenach podgórskich, około 12 na przeważającym obszarze. Cieplejsza noc na krańcach wschodnich, bo tu nawet 17. A jutro zachmurzenie umiarkowane, czasem duże z przelotnym deszczem i ciągle jeszcze lokalnie może zagrzmieć. Maksymalnie jutro na termometrach od 16 na obszarach podgórskich do 22 w centrum i na wschodzie, czyli jednak chłodno. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 9 minut po godzinie 19. Zapraszam na drugą godzinę po drodze z Trójką, więc jeśli państwo są w drodze, to szerokiej i bezpiecznej drogi, choć dziś aura na pewno jazdy nie ułatwia, ale jeżeli jest coś, co państwo dostrzegli i warto przekazać to innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. Polskiego Radia. To jest Po drodze z Trójką. Mamy prawie 17 minut po godzinie 19. Teraz opowiem Państwu o przepisach, które być może będą wprowadzone w naszym kraju od 1 stycznia przyszłego roku. Unia Europejska planuje wprowadzić takie zmiany. Najważniejszą z nich ma być zaostrzenie przepisów dla kierowców powyżej 65 roku życia. O co chodzi? Ano chodzi o to, żeby zgodnie z nową ustawą seniorzy musieli przejść dodatkowe badania psychologiczne w celu przedłużenia ważności swojego prawa jazdy. Ma to na celu sprawdzenie odruchów oraz koncentracji za kierownicą, co oczywiście ma poprawić bezpieczeństwo na drodze. No i teraz, no cóż, jeśli kierowca powyżej 65 roku życia nie zda takiego testu, nie będzie mógł przedłużyć ważności prawa jazdy. Przypomnę, to na razie jest pomysł, to jest taki plan. Czy wejdzie w życie? No, przekonamy się. Być może będzie obowiązywał w naszym kraju od 1 stycznia 2024 roku życia. Natomiast przyznają Państwo, że akurat temat pewnie będzie wzbudzał bardzo dużo emocji, bo ciężko jest nam się, myślę zwłaszcza tu o mężczyznach, przyznać do tego, że w pewnym momencie po prostu do prowadzenia auta możemy się już po prostu nie nadawać. Jeżeli są jakieś utrudnienia na drodze, które Państwo dostrzegają, proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. Impossible. with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Wyraz sportową środę po drodze z Trójką. Przypomnę, że no cóż, zakończyły już przygodę z Mistrzostwami Europy nasze siatkarki. Przegrały niestety w ćwierćfinale z Turczynkami 3-0. Za chwilę powinna swój mecz rozpocząć w US Open Iga Świątek. No a wieczorem wiadomo, Raków Częstochowa będzie próbował zrobić to, co już dawno nie udało się polskiej drużynie, czyli wejść do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Za naszych zawodników wszystkich trzymamy kciuki. 26 minut po godzinie 19. Już za kilka chwil raport z tego, co dzieje się na drogach, ale jeżeli Państwo mają coś do dodania w tym temacie, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Thank you. ściany, gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łezpomnienie, o samotnienie, plany i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, twoje płomienie, przelaną krew. Jest to stylo. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła właśnie 19.30, czas sprawdzić, jak sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski. Wciąż sporo kłopotów. Droga krajowa nr 62 od Starej Wsi aż po Węgrów, spowolnienia. Droga krajowa nr 57, odcinek Szczytno-Biskupiec w Dąbrowie. Na 70 kilometrze ciężarówka wypadła z drogi. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. Krajowa 50, odcinek Mińsk-Mazowiecki-Łochów w miejscowości Księżyki na 241 kilometrze. Powalone drzewa na jezdni stanowią ogromne utrudnienie. Wprowadzono ruch dla obu kierunków, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 20, odcinek Żukowo-Chwaszczyno w miejscowości Miszewko na 305 kilometrze. Doszło do kolizji trzech autosobowych. Ruch dla obu kierunków możliwy, ale tylko jednym pasem. Krajowa 16, odcinek Olsztyn-Ostróda w miejscowości Rapaty na 118 kilometrze. Autoosobowe wypadło z jezdni. Ruch dla obu kierunków możliwy tylko jednym pasem. Krajowa 13, od Szczecina po Przecław. Miejscowość leżącą przed Kołbaskowem, jeszcze są tam spowolnienia. S8 w Warszawie, trasa od południa zalana przez ulewę i rzęsisty deszcz. Teraz korek jest już tylko na jezdni w stronę Białegostoku i ten korek jest od Bemowa po Wisłę. Krajowa 7, korek w Łomiankach dla tych, którzy jadą w stronę Warszawy. Wszystkim podróżującym, ale i pieszym, ostrożności i życzliwości.

are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Program Trzeci Polskiego Radia. Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała? Zatęskniłam za błogą wolnością. Z klatki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością? Co nas tak w ramionach trzymała? Trzymała nam serca, a na innych jak zwierz warczała. Co się stało z naszą miłością? Czy ktoś zna dobrą odpowiedź? Coś, co miało zawsze trwać wiecznie, wiecznie trwać dłużej nie może. Co się stało? Kto nam to powie? Skoro sami tego nie wiemy, to pytanie już pozostanie. Pozostanie bez odpowiedzi. Co się stało z tą intymnością? Co namiętność nam zamiętała? Nie potrzeba było nic więcej, za wyjątkiem bliskości ciała. Co się stało z nami najdroższy? Gorycz słów tak gardło zaciska. Pewnie się musimy stracić, by się móc na nowo. Co się stało z naszą miłością? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. Nie wiem, co się stało z miłością, wiem natomiast, co się stało z piosenką Anny Rusowicz w 73. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Ano ta piosenka spadła o 4 pozycje i ostatecznie wylądowała na miejscu 15. 73. wydanie Listy jest do Państwa wglądu na naszej stronie lptpolskieradio.pl. 20 piosenek jest w zestawieniu i 13 piosenek pretendentek, a więc 13 propozycji, które chciałoby się bardzo znaleźć w tym zestawieniu. tygodniu. To państwo decydują, więc proszę głosować. Na państwa głosy czekamy do piątku do godziny 12. lptpolskieradio.pl, czyli strona internetowa albo nasza aplikacja. W te dwa sposoby na pewno uda się państwu zagłosować na swoich faworytów. A w piątek od godziny 19 zapraszam na 74. wydanie Listy Przebojów Trójki. Pod stopą pól, schodniki żyją złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść. Nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Za 10 minut godzina 20. Dziś w Po drodze z Trójką opowiadałem Państwu o takim projekcie, który zakładałby ewentualnie badania dość regularne dla kierowców powyżej 65 roku życia, czy do prowadzenia auta ciągle się nadają. No i co Państwo na to? Ja mam ponad 50 lat, więc mnie to obejmie i szczerze mówiąc jestem za tym, jak najbardziej. W ogóle uważam, że to powinno być częściej robione. Pomysł nie jest zły. Bardzo dziękuję za ten sygnał. A w Trójce teraz czas na powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Wiedziałem, że skoro krzyknę, zginę, ciągnął Smol. Wyczytałem to w ciemnych oczach tego człowieka. Czekałem zatem w milczeniu, co ze mną zrobią. Posłuchaj mnie, sahibie, rzekł wyższy i bardziej dziki ten, którego nazywano Abdullah Khanem. Trzeba byś teraz zdecydował. Albo jesteś z nami, albo musisz zamilknąć na wieki. To dla nas sprawa zbyt ważna, żebyśmy się mieli wahać. Albo więc przysięgniesz na krzyż chrześcijański, że duszą i ciałem jesteś z nami, albo jeszcze dzisiejszej nocy twoje ciało zostanie wrzucone do kanału, a my przejdziemy do naszych zbuntowanych braci. Trzeciej drogi nie ma. Cóż więc wybierasz? śmierć czy życie. Masz tylko 3 minuty do namysłu, bo czas biegnie, a wszystko musi być załatwione, nim przejdzie warta. Jakżeż się mogę zdecydować, spytałem, skoro nie zdradziliście, czego ode mnie chcecie. Ale mogę wam powiedzieć od razu, że jeżeli to coś, co narazi na niebezpieczeństwo fort, nie mam z wami nic do gadania i możecie zaraz wbić mi nóż w piersi. To nic takiego, co by zagrażało fortowi, odpowiedział. Żądamy od ciebie tylko, żebyś zrobił to, po co wszyscy twoi rodacy tutaj przyszli. Chcemy, żebyś był bogaty. Jeżeli przyłączysz się do nas tej nocy, to na ten nagi sztylet przysięgamy ci potrójną przysięgą, której jeszcze nigdy nie złamał żaden Sikh, że dostaniesz uczciwie przypadającą na ciebie część. 1/4 skarbu będzie twoja. Przyznasz nam, że nie można uczciwie jej postąpić. Ale cóż to za skarb? Spytałem. Równie chętnie, jak i wy stanę się bogaty. Powiedzcie tylko, jak się do tego zabrać. A zatem przysięgniesz na kości swego ojca, na honor matki i na krzyż, w który wierzysz, że nie podniesiesz ręki i nie powiesz słowa przeciwko nam ani teraz, ani nigdy. Przysięgam, odpowiedziałem, z zastrzeżeniem, że fort nie będzie narażony. A więc i mój towarzysz, i ja, odpowiedział, przysięgamy, że do ciebie należy 1/4 skarbu, który zostanie równo rozdzielony między nas 4. Ale nas jest przecie tylko 3, zauważyłem. Nie, Dost Akbar musi dostać swoją część. Opowiemy ci wszystko, czekając na nich. Stań przy furcie, Mahomecie, i daj zaraz znać, jak ich zauważysz. Sprawa wygląda tak, sahibie. A mówię ci to dlatego, bo wiem, że twoja przysięga ma znaczenie i że możemy ci zaufać. Gdybyś był kłamcą, hindusem, to choćbyś nawet przysięgał na wszystkie bogi w ich fałszywych świątyniach, nóż ten splamiłby się twoją krwią, a ciało mokłoby w wodzie. Ale Sikhowie znają Anglików, a Anglicy Sikhów. Towarzyszy mu w podróży mój przyrodni brat, Dost Akbar, który zna jego tajemnicę. Dost Akbar obiecał mu, że przyprowadzi go dzisiaj do jednej z bocznych bram fortu i wybrał właśnie tę, gdzie stoimy. Ma niebawem nadejść i znajdzie tu mnie i Mahometa. Miejsce jest bardzo odludne i nikt nie będzie wiedział o ich przybyciu. Świat nie dowie się już o kupcu Ahmedzie, a wielki skarb Radży podzielimy między siebie. Co o tym myślisz, sahibie? To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dziś w Po drodze z Trójką. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Do usłyszenia. Love.